Boys, nie lubię sam spać, ha. Dlaczego nie ma ciebie w moim domu? Czego do czego? Sam na sam z bledką. Z bledką mijam rozum. Z bledką to escape, yeah, yeah. Ja z bledkim tonę w morzu. Nie lubię sam spać, ha. Dlaczego nie ma ciebie w moim domu? Czego do czego? Sam na sam z bledką. Z bledką mijam rozum. Z bledką to escape. Ja z bledkim tonę w morzu. Cały czas, cały czas, cały czas, cały czas kopca, ha. Bombie pociąg za pociągiem, bo tak mi jest wygodnie, bo tak mi jest najlepiej, bo tak się czuję dobrze, a w sumie to najlepiej i nie gadaj mi o miłości, zatkaj swoje dziurki kiepem. Zatkaj swoje dziurki kiepem, ha, ha. Yeah, yeah, yeah. Słuchałem wielu osób, przez to miliony kłopotów. Wiesz, to już zamknięty moduł, a ona to już przeszłość, a z nią to mi już przeszło, bo nie chcę być ex aequo. Zawijam niski bledko. Nie lubię sam spać, ho. Dlaczego nie ma ciebie w moim domu? Czego do czego? Sam na sam z bledką. Z bledką mam milion rozum. Z bledką to escape, yeah, yeah. Ja z bledkim tonę w morzu. Nie lubię sam spać, ho. Dlaczego nie ma ciebie w moim domu? Czego do czego? Sam na sam z bledką. Z bledką mam milion rozum. Z bledką to escape, yeah, yeah, yeah. Ja z bledkim tonę w morzu. Nie wiem, o co chodzi tak czasami. Yeah. Ja nie wiem, o co chodzi w sumie zawsze, i chyba przez to żyłem w kłamstwie, o. A żyłem chyba zawsze. A teraz róbcie, róbcie, róbcie, róbcie przejście, bo nie wchodzę tu na randkę. Nie lubię sam spać, ha. Dlaczego nie ma ciebie w moim domu? Czego do czego? Sam na sam z bledką. Z bledką mam milion rozum. Z bledką to escape, yeah, yeah. Ja z bledkim tonę w morzu. Nie lubię sam spać, ha. Dlaczego nie ma ciebie w moim domu? Czego do czego? Sam na sam z bledką. Z bledką mam milion rozum. Z bledką to escape, ja z bledkim tonę w morzu.